0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 sierpnia, minęła 7. Justyna Łączka, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Władze w Warszawie uważają, że Bruksela nie powinna zajmować się reformą polskiego sądownictwa. Sąd Najwyższy zadał pytanie Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Kolejne zarzuty dla dilerów dopalaczy w Łódzkiem. Sprawę przejmuje Prokuratura Krajowa. Monarcha w Białymstoku. O tym także w tym serwisie Trójki. Polskie władze odrzuciły zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Wskazały na wątpliwe podstawy prawne i brak kompetencji Unii do zajmowania się tą sprawą. To jest odpowiedź na rozpoczęte przed miesiącem przez Komisję postępowanie przeciwko Polsce. Bruksela uznała, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego narusza zasadę ich nieusuwalności, a kadencja pierwszej prezes zostaje przedwcześnie zakończona. Tymczasem Sąd Najwyższy poinformował, że zawiesił przepisy ustawy dotyczące przechodzenia jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Zwrócił się także w tej sprawie z pytaniami do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Kancelaria Prezydenta, a także politycy PiS-u uważają, że działania Sądu Najwyższego są bezprawne. Tematem zajmuje się Karol Darmoros. Pytania dotyczą m.in. zasady nieusuwalności sędziów. Z kolei zawieszenie przepisów dotyczy bezpośrednio organów krajowych, mówił rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Treść tego postanowienia zostaje wysłana do Kancelarii Prezydenta i do Kancelarii Krajowej Rady Sądownictwa. Oba te organy zgodnie z prawem powinny zaprzestać dalszych działań w kwestii przedłużania, nie przedłużania, wydawania decyzji. Ale w ocenie Kancelarii Prezydenta Sąd Najwyższy, powołując się na kodeks postępowania cywilnego, stworzył nieznaną i niestosowaną instytucję, dla której nie ma uzasadnienia w polskim prawie. W podobnym tonie wypowiadała się Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy stworzył instytucję, która nie istnieje w polskim prawie. W polskim prawie nie ma instytucji zawieszenia jakiejkolwiek ustawy. Prezydent rozpatruje przypadki 12 sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą nadal orzekać. Według Sądu Najwyższego to właśnie tych osób miałoby dotyczyć zawieszenie przepisów ustawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Łódzka policja aresztuje i stawia zarzuty kolejnym dealerom dopalaczy. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ma odpowiadać także za śmierć 25-letniego studenta z Łodzi. Rzecznik prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wyjaśnienia, które podejrzany składał przed prokuratorem, potwierdził, że sprzedał dopalacz 25-latkowi, podał, że sam również zażył tego samego środka, a skutkiem tego było ostre zatrucie i tygodniowy pobyt w szpitalu. W Łódzkiem w ciągu ostatnich kilku dni zmarło 10 osób w wieku od 19 do 40 lat. Prawdopodobną przyczyną ich śmierci było właśnie zatrucie dopalaczami. Sprawą handlarzy dopalaczy z Łódzkiego zajmuje się Departament Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Prokuratury Krajowej. Prokurator Krzysztof Sierak przypomina, że podejrzani mają zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Jest to na razie wstępna kwalifikacja. Będziemy rozważali w każdym przypadku przyjęcia tutaj kwalifikacji z artykułu 148, oczywiście w zamiarze ewentualnym. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powołał specjalną grupę złożoną z najlepszych policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i cyberprzestępczości. Kara śmierci według papieża Franciszka jest niedopuszczalna i taki zapis zostanie wprowadzony do katechizmu Kościoła katolickiego. Przez długi czas Kościół uważał, że zastosowanie kary śmierci po uczciwym procesie jest adekwatną reakcją na powagę niektórych przestępstw i środkiem dla ochrony dobra wspólnego. A co teraz się zmienia, o tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zmiana dotyczy paragrafu 2267, który dopuszczał karę śmierci, ale wyłącznie wtedy, gdy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione i jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia. W zmienionej dziś wersji napisano: Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby. Dokument podkreśla, że rezygnacja z kary śmierci daje skazańcowi możliwość odkupienia win. Deklaruje też, że Kościół z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec zupełnie zmieniamy temat. Monarcha w Białymstoku. Mówimy o jednym z najbardziej znanych motyli świata, który bardzo lubi podróże, ale nie w naszym rejonie świata. Każdej jesieni miliony tych owadów opuszczają północne rejony USA i Kanady i pokonują ponad 4000 kilometrów, żeby spędzić zimę w ciepłych górach Meksyku albo Kalifornii. W Polsce motyla znalazł dr Marcin Sielezniew z Uniwersytetu w Białymstoku. serce chciałoby, żeby to była jakaś niezwykła, spektakularna migracja, żeby on się tutaj znalazł na skutek czynników naturalnych. Natomiast niestety sceptycyzm naukowy i doświadczenie raczej podpowiada inne rozwiązanie, że komuś ten motyl uciekł lub też ten motyl został celowo wypuszczony. Nie wiem, czy jest to legalne takie wypuszczenie obcego gatunku w Polsce. Dodajmy, że wcześniej monarchę zauważono także w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. Cały czas mówimy o motylach. Kolejne informacje w skrócie o 7.30. Wyspany i uśmiechnięty Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry, z tym wyspaniem to nie do końca. Dlaczego? Ja jakoś krótko spałem, nie najlepiej. Tak, to może za ciepło trochę. Trochę za ciepło. Do tych koni chciałem wrócić jeszcze, panie Wojtku, które lubią słuchać trójki, bo ciekawe, czy interesują się sportem. Na pewno. Pewnie w pierwszej kolejności sporty hipiczne. Proszę bardzo. Ale pewnie piłką też trochę się interesują. I od piłki zaczynamy. Jagiellonia i Lech grają dalej. Górnik za Burtą. W rewanżowych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy zaimponowała zwłaszcza Jaga. Wybrała się do Portugalii na mecz z Rio Ave ze skromną zaliczką 1-0 z Białegostoku i z przeświadczeniem, że o awans może być wyjątkowo ciężko. Tymczasem piłkarze Ireneusza Mamrota po szalonym meczu, w którym prowadzili i to nie raz, zremisowali ostatecznie 4-4. Lech z kolei, mimo że był dużo lepszy od Szachtiora Soligo, po 90 minutach, tak jak na Białorusi, remisował po 1 i trzeba było grać dogrywkę. W niej 2 gole strzelił Krystian Gytkier, zresztą pierwszy padł też jego łupem. Kolej już zwyciężył 3-1 i też gra dalej. Goście mecz kończyli zdziesiątkowani. W dogrywce dostali aż 3 czerwone kartki. Kolejnym rywalem poznaniaków będzie Chęt, przeciwnikiem Jagi inna ekipa z Belgii, Henk. Piłkarze Górnika mogą się już skupić na Lotto Ekstraklasie. Po porażce w Zabrzu 0-1 w rewanżu na Słowacji znów przegrali z Trenczynem, tyle że aż 1-4. Mówi bramkarz Tomasz Loska. Na pewno nowe doświadczenia, lekcja tej Europy, tych stadionów. Pojeździliśmy po Mołdawii, po Słowacji, szkoda, tak szybko się to skończyło, że odpadamy w takim stylu, ale na pewno mamy nowe doświadczenie i wiemy, że w tej Europie nie jest tak łatwo. Ja już chcę następny mecz, o tym meczu nie będę za długo myślał, chcę następny mecz, chcę klasę i wygrywać kolejne mecze, bo te wkurzenie teraz jest z nas wszystkich i chcemy pokazać, że mamy swoją wartość i ją znamy. Po piłce tenis i bardzo dobre wiadomości zza oceanu. Magdalinet odniosła jeden z największych sukcesów w karierze. 6-2, 3-6 i 6-3 pokonała rozstawioną z trójką Japonkę Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. No i może jej marzenia o awansie do pierwszej dziesiątki rankingu WTA kiedyś się spełnią. Linet uważa, że może nie zaraz, ale jest to możliwe. Kiedy widzimy, że dziewczyny, o których byśmy się wcześniej nie spodziewali, one dochodzą wysoko. Tak samo Daria Kasatkina, z którą wygrałam w Australian Open, dosłownie 4-5 tygodni później była prawie że 10. Więc to pokazuje, że to jest absolutnie możliwe i jeżeli będę ciężko pracować, wierzyć i być może będę trochę bardziej spokojniejsza, powiedzmy, na korcie, będę umiała trochę lepiej kontrolować swoje emocje, co wymaga ode mnie jeszcze sporo nauki, to uważam, że jest to całkiem możliwe. Trzymamy kciuki za sukcesy Magdy Linet. Kibicujemy też naszym lekkoatletom. W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Berlinie. Kandydatów do podium mamy całe mnóstwo. Na przykład nasze biegaczki ze sztafety 4x400 metrów. Iga Baumgart mówi, że Polki mają mocne rywalki do walki o złoty medal. Na tą chwilę niestety są trochę przed nami Brytyjki i naprawdę są mocną szafetą, pokazały na co je stać w ostatnich meetingach i na tą chwilę wynikowo są lepsze, ale no my tanio skóry nie sprzedamy. Trzymamy za słowo, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Prognoza teraz będzie, ale najpierw komunikat, który otrzymałem od pana Piotra, kierowcy autobusu miejskiego z Gdyni. Otóż pan Piotr napisał, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca, aby w najbliższych dniach zaprzestać używania zwrotów witam gorąco i trzymaj się ciepło. Polecane formuły powinny brzmieć żegnam ozięble na przykład. No, ja jeszcze, że można kogoś zmrozić wzrokiem. Dziękuję panie Piotrze. To się przyda, bo prognoza mówi, że będzie jeszcze ciepło. Ale zacznijmy od słońca. Wzeszło w Warszawie o 4.59, zajdzie o 20.24, czyli już z najdłuższego dnia w roku urwało nam się godzina i 21 minut. W całym kraju sporo słońca, ale w pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Śląsk zachmurzy się aż do wystąpienia przelotnych opadów i burz lokalnie z gradem. Temperatura wciąż wysoka, Zakopane 25, Gdańsk 27, w Koszalinie, Olsztynie, Krakowie i Rzeszowie 28, Suwałki, Kielce 29, 30 w Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach i Lublinie, w Poznaniu i Bydgoszczy 31, a w Warszawie i Wrocławiu 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Taka mała stówka. Niby nic właściwie, a wystarczy na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. Na przykład przenośny klimatyzator, 3 tryby pracy, za który zapłacisz 18 rat po 100 zł i jedną ratę 90 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje Ci święty spokój na lata. A Paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z Paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Pośpiesz się, loteria trwa do 12 sierpnia. Szczegóły na wygrajspokójnalata.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak się zasłuchałam w piosankę dla koni, że potłukłam męża ulubiony kubek do kawy. I teraz nie wiem, jak ogłosić, że to właściwie sukces osiągnęliśmy. Może po prostu powiem, że miał jeden ulubiony, a teraz będzie mógł sobie kupić dwa nieulubione. Bardzo ładnie pani postępuje. Widzę, że nauka z góry nie idzie w las. Chciałbym też pogratulować panu Tomkowi, który pochwalił się, że w sumie oddał już 23,3 litra krwi. To jest godne zawsze najwyższej pochwały. A niech pan się nie martwi, że to jest 23, a nie 33, bo wszystko przed panem. No i dla tych z państwa, którzy dzwonią, piszą, oddają krew i dla wszystkich, którzy nas słuchają, pierwsza piosenka tej godziny. let them stay sleeping. Let them sleep, let them stay. It's late night, it's deep water. It's a deep fire that burns. So hungry you make me. So hungry you make me. So hungry you make me. I surrender. I'm burning like the donkey for you. I'm cooking up like a donkey for you, baby. I love you, can't stop. Państwo spoglądają w niebo, ostatnio podejrzewam, wyczekując chmur i zapowiadanych opadów, żeby troszkę było chłodniej, ale można też spoglądać w zupełnie innym celu, tym bardziej, że pora zaczyna być właściwa. Brzmi to, co mówię, dosyć tajemniczo. Marek Lewiński z Polskiego Radia Olsztyn przygotował coś na ten temat, a ten temat to możliwość obserwacji perseid, które ukażą się, czy będą łatwiejsze do zauważenia mniej więcej właśnie o tej porze roku. Zacznijmy od tego, czym są perseidy. Perseidy jest to jeden z rojów meteorów, które możemy obserwować z Ziemi. Doktor Jacek Szubiakowski, szef olsztyńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego. Jest ich wiele, ale ten jest najbardziej chyba znany z tego względu, że jest wyjątkowo regularny. Jest on związany z kometą Swift-Tuttle, która gubi po drodze, wędrując wokół Słońca, drobne cząsteczki. Możemy nazwać je meteoroidami, czyli takie małe drobinki wędrujące w przestrzeni kosmicznej. No i ta orbita komety przecina się z orbitą Ziemi. A najważniejszą i absolutnie konieczną kwestią związaną z obserwacją jest pogoda. Jeśli nie widzimy gwiazd, to tym bardziej nie zobaczymy tych, w cudzysłowie, spadających. To oznacza, że stanie w pobliżu jakiejkolwiek latarni nie przejdzie, choć to przecież pod nimi rzekomo jest najciemniej. Niebo powinno być ciemne. Doktor Leszek Błaszkiewicz, radioastrofizyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Raczej w środku miasta zobaczymy tylko te najjaśniejsze zjawiska. W tym roku szacuje się, bo są metody radarowe pomiarów tych właśnie skupisk meteorów, szacuje się, że w czasie maksimum będziemy zdolni zobaczyć nawet 60 spadających gwiazd na godzinę, ale niestety te szacunki odnoszą się do nieba absolutnie czarnego. Jeśli ma nam coś świecić, to jak mówią eksperci, może to być jedynie światło czerwone. Ale białe światło, a szczególnie takie zimno, trupie światło. Robert Szaj, szef Fundacji Nikolaus Kopernikus, gospodarz Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Takie o temperaturze bardzo dużej, bardzo wysokiej jest najbardziej szkodliwe dla nocnych obserwacji, więc musimy być daleko od świateł. Perseidy to rój, który swoją nazwę wziął od tak zwanego radiantu, czyli miejsca na niebie, które znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza, z którego wskutek perspektywy wydaje nam się, że wszystkie spadające gwiazdy wylatują właśnie z niego. I w związku z tym te zjawiska są bardzo szybko trwałe, dlatego że te obiekty lecą względem Ziemi z dużą prędkością. A skoro są takie szybkie, to czy warto chwycić za lornetkę albo lunetę, żeby Perseidom przyjrzeć się lepiej? Gdy coś zobaczymy, to już jest za późno, żeby użyć sprzętu. Po drugie, sprzęt optyczny, lornetki, teleskopy powodują, że nasze pole widzenia jest dużo mniejsze. Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus dodaje. Są oczywiście tak zwane meteory teleskopowe, które można obserwować przez teleskopy, ale Perseidy mają to do siebie, że po pierwsze są bardzo jasne, po drugie ich tory biegu na niebie są bardzo długie. Wystarczy do tego zwykłe, gołe, nieuzbrojone oko. Orbita roju Perseidów przecina się z ziemską już od 17 lipca. To oznacza, że śmiało możemy już rozpocząć nasze obserwacje. Najciekawsze spektakle meteory zaplanowały na 11, 12 i 13 dzień sierpnia. Wtedy przypada tak zwane maksimum roju. No i troszeczkę pewnie się nauczyliśmy. Mówię o tych, którzy nie znali szczegółów, co tam z tymi Perseidami, co to jest, kiedy to można zobaczyć. A nawet taki troszeczkę niepokojący, powiedziałbym, moment w tym materiale był, kiedy usłyszeliśmy, że przeszkadza w obserwacji trupie światło. Ja w ogóle bym Państwu odradzał kontakt z trupim światłem. Przyszło pytanie od pana Roberta, przewrotne i aż się uśmiechnąłem, jak przeczytałem. Panie Wojtku, zastanawiam się, czy pan słucha radia w pracy. Panie Robercie, no niech pan sobie sam odpowie. mam takie zapytanie do pana Wojtka, bo właśnie wyruszyliśmy o samym świcie z całą rodzinką na wakacje, a że jest tak gorąco, no to jadę w samochodzie boso. I nie mogę sobie tak przypomnieć, czy to jest zgodne z literą prawa, czy może jednak ubrać buty. Wie pan, pytanie jest kłopotliwe dla mnie, ponieważ nie powinienem udzielać rad w takiej kwestii, bo być może istnieją jakieś przepisy. Naturalnie pewną rolę tu odgrywa ukształtowanie stóp pańskich. Jeśli one dobrze pasują i przylegają do pedałów, to może być łatwiejsze i bezpieczniejsze. Nie wiem jeszcze, czy pan jedzie samochodem automatycznym, czy z manualną skrzynią biegów. Na wszelki wypadek radzę podjechać do najbliższego przedstawiciela drogówki, na ochotnika i zapytać. Taką mam radę. Niech pan kombinuje. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, MIA, The Brian Johnston Massacre, Grizzly Bear, John Hopkins, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na trójkowe audycje z Katowic. Dziś Fest program od 12:00. W tonacji trójki o 14:00. Ofensywa o 23:00. Jutro Radiowy Dom Kultury o 13:00. I lista osobista o 19:00. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Stelmach i Piotr Metz. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za lodówkę Samsung No Frost, zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Zyblewski już przygotował skrót informacji, gdyż właśnie 7:30. Policja bada przyczyny wybuchu w bloku mieszkalnym na Warszawskiej Woli. Do eksplozji doszło około 3:00 nad ranem na trzecim piętrze przy Okopowej 18. Trzeba było ewakuować 150 mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Marta Sulowska z warszawskiej policji. Policjanci interweniowali w związku z informacją o tym, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu substancji. Tam w tej chwili na miejscu wykonywane są czynności przez grupę dochodzeniowo-śledczą przy udziale biegłego. W tej sprawie została zatrzymana jedna osoba. W mieszkaniu, w którym nastąpił wybuch, znaleziono materiały pirotechniczne. Będą specjalne poradniki w sprawie RODO. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pierwszy z nich dla służby zdrowia. Teraz ma go zatwierdzić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poradnik odpowiada na 9 najważniejszych pytań, między innymi rejestracji recept, w sprawie rejestracji recept, podpisywania imieniem i nazwiskiem kroplówek, czy udostępniania danych o pacjentach, mówi Maciej Kawecki z resortu. To będzie odparcie wszystkich absurdów. W sektorze zdrowia ich się nagromadziło najwięcej. Na przykład wskazanie, w jaki sposób pacjentów możemy do gabinetu lekarskiego wzywać. Wskazujemy tam dokładne metody. Na przykład, że nie musimy używać imienia i nazwiska. Możemy po prostu mówić pan Maciej z godziny 14:30. Przed rozpoczęciem roku szkolnego ma się pojawić poradnik dla szkół. Kolejne o administracji publicznej i ogólnym mają być gotowe przed końcem roku. Rekord najwyższej temperatury może zostać pobity w najbliższych dniach w Europie. Obecny należy do Aten, gdzie w lipcu 1977 roku odnotowano 48 stopni. Temperatury rosną m.in. w Hiszpanii i Portugalii. Dziś i jutro termometry w tych krajach pokażą 47 stopni. Meteorolodzy z Półwyspu Iberyjskiego przewidują, że w kolejnych dniach temperatura osiągnie rekordową wartość Zaten. Z 25% pewnością mówią o pobiciu europejskiego rekordu sprzed 41 lat. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Specustawa mieszkaniowa czeka na wejście w życie. W środę podpis na dokumencie złożył prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju deklaruje, że czas inwestycji mieszkaniowych skróci się z 5 lat do roku. Dziś wiele gruntów w pobliżu szkół, przedszkoli czy dróg gminnych jest niewykorzystanych, bo inwestycje hamują przeciągające się procedury, mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Przekształcenie w tereny mieszkaniowe trwa niezwykle długo. Stąd też odblokowujemy tereny pokolejowe, poprzemysłowe, popocztowe, wojskowe czy rolne wreszcie pod budownictwo mieszkaniowe w bardzo uproszczonej procedurze, która maksymalnie będzie trwała rok. Ustawa wprowadza nowe standardy urbanistyczne. To m.in. bezpośredni dostęp do drogi publicznej, przystanków, komunikacji miejskiej czy szkół. Przeciwnicy specustawy argumentują, że daje zbyt wiele swobody deweloperom. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego nie znikną z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Borys zapewnił też, że podniesiony zostanie limit wpłat na IKZE dla samozatrudnionych. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by upowszechnić indywidualne konta wśród osób płacących niskie składki, by mogły odłożyć więcej na przyszłą emeryturę. Zdaniem Borysa sukcesem będzie, jeśli więcej niż połowa pracujących weźmie udział w projekcie PPK. Firma odpowiedzialna za budowę tunelu między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu zrezygnowała. Dziś miasto miało podpisać umowę z Astadi. Wśród powodów podano m.in. wzrost kosztów budowy, brak materiałów czy pracowników na polskim rynku. Realizacja tunelu pod Świną powinna zakończyć się 4 lata po podpisaniu umowy. Pierwotnie zakładano zakończenie inwestycji do 2021 roku. Tunel ma kosztować ponad 900 milionów złotych, a większość mają pokryć środki unijne. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,27, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,70, a za brytyjskiego funta płacimy 4,81. W całym kraju sporo słońca, na Podlasiu, Warmii, Mazurach, a także aż po Śląsku zachmurzy się, aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz, lokalnie z gradem. Wiatr silny z kierunków północnych, jedynie na południu przewaga kierunków wschodnich, w czasie burz oczywiście porywy do 70 na godzinę. Temperatura Zakopane 25, Gdańsk 27, w Koszalinie, Olsztynie, Krakowie i Rzeszowie 28, Suwałki, Kielce 29, 30 pęknie w Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach i Lublinie. Z kolei Poznań i Bydgoszcz 31, a w Warszawie i Wrocławiu 32. Zachód Europy? Nie zazdroszczę. Bruksela 30, Berlin, Londyn 32, Paryż 33, Rzym 34, Madryt i Lizbona 41. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Together and się u Państwa taki wątek na temat słuchania radia w pracy. Jeśli można, chciałem dorzucić swoje trzy słowa. No, otóż w swojej pierwszej pracy, jeszcze w latach 70., być może byłem prekursorem słuchania radia trójki w pracy, a używałem do tego pierwszego radia takiego tranzystorowego i słuchawki, którą nosiłem w uchu. I z tego powodu między innymi moi współpracownicy początkowo mówili do mnie dosyć głośno, bo myśleli, że jestem osobą niedosłyszącą. Ale, no właśnie, ale potem to co, pan wyjął tę słuchawkę i mówi normalnie? Czy, no bo tak czy inaczej, jak pan miał słuchawkę w uchu i tam grała trójka, to trzeba się było przez ten dźwięk przebić jakoś. Ciekawe, jak panu w tej słuchawce basy chodziły. Napisał do mnie, napisała pani Ania, która pyta, czy w kontekście tej temperatury w Lizbonie we wrześniu trochę tam zelżeje. Bo znajomy wczoraj do pani Ani napisał, że o 22, czyli raczej już wieczór, mieli wciąż 33 stopnie. Pani Aniu, nie mam pojęcia, co będzie w Lizbonie we wrześniu, ale jedno pani mogę zagwarantować. Łyżew ani nart nie musi pani brać. Pani Ania z Gliwic tęskni za wiosną i o nic nie prosi, tylko słucha. Pani Aniu, jak to miło. Ja dzwonię w sprawie tego słuchacza, który pytał o podeszwy, znaczy czy może jechać na boso. No i z tego co wiem, to no, nie może jechać boso, dlatego że przepisy mówią, że podeszwa musi być twarda. Nie może być to też laczek, dlatego że nie może po prostu to obuwie latać, nie? W czasie jazdy, a więc musi to być coś stałego. Więc boso nie można jechać. No tak, ale naturalna podeszwa ludzka, czyli stopa, nie lata, a jeśli ten pan ma bardzo utwardzone, bo długo chodził boso i mu się tam stworzyła taka warstwa. No tak, ale to trzeba z drogówką uzgodnić. Proszę o sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem dzisiaj z książką. Ale nie boso. Żałuję, że nie boso, ale za tydzień mogę przyjść boso. Jak pan sobie życzy? Jaka książka? Autorowi tej książki by się nie spodobało chyba przyjście boso. Jest bardzo specyficzne. Nazywa się Wit Szostak. Właśnie wznowiono jego chochoły. Szostak to jest takie ciekawe zjawisko na naszej mapie literackiej, bo z jednej strony lubi motywy fantastyczne, ale nie wygląda jak typowy warszawski pisarz fantastyczny, bo on jest jednak pisarzem z Krakowa. Więc o ile pisarz fantastyczny z Warszawy wygląda jak student Politechniki, ewentualnie absolwent Politechniki, to pisarz fantastyczny z Krakowa, proszę pana, wygląda jak taki rasowy inteligent. Na przykład tweedową marynarkę nosi. Uwielbia nosić tweedowe marynarki i opowiadać o tweedzie. Więc we flanelowej, kraciastej koszuli raczej go nie zobaczymy. I to się wszystko u niego tak fajnie łączy, bo to nieprzypadkowo mówię o tym stroju. On ładnie potrafi wziąć sobie troszkę motywów fantastycznych, ale napisać jakąś bardzo inteligencką powieść. A to powieść kampusową, a to, jak w przypadku chochołów, coś w rodzaju sagi rodzinnej czy historii rodzinnej, bo to mamy kamienicę w Krakowie oczywiście. Mamy tę kamienicę. Rodzina, która posiadała ją przed wojną, stopniowo ją odzyskuje, pomieszczenie po pomieszczeniu i urządza się na nowo, rekonstruuje tam swoje rodzinne życie i tworzy się z tej kamienicy cały kosmos, ale ten kosmos jest właśnie kosmiczny i fantastyczny, bo są tam i katakumby, i kaplica jest, i rozmaite wynalazki, jak na przykład jedna wspólna szatnia dla 22 mieszkańców tej kamienicy i w tej jednej szatni oni wszyscy trzymają buty. No, wszystko tutaj się tak miesza. To ładna przypowieść o życiu rodzinnym. Jest sielankowo, dopóki, i to jest chyba ważne w tej książce i coś, co nam zostanie. Wszystko jest sielanką, dopóki nie umiera najważniejsza osoba w tej rodzinie, czyli babcia. I potem wszystko się rozsypuje. Za dużo chyba nie ma co mówić, bo to każdy powinien sam przejść przez tę historię, którą nam proponuje Wit Szostak, ale jest to propozycja na coś, co jest zarówno takie krakowsko-inteligencko-twidowe, ale ma też w sobie coś, co lubimy u autorów chodzących w kraciastych, flanelowych koszulach, czyli odrobinę fantastyki. Rozumiem, że powiedział pan wznowienie, czyli to jest tytuł, który już ma swoje lata. Pierwsze wydanie tej książki było w roku 2010. Teraz jest drugie wydanie, nieco podmienione. Z ogromną przyjemnością po nie sięgnąłem. Dziękuję bardzo za polecenie. Mam nadzieję, że część Szostak Państwa poszuka sobie tego w księgarniach. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Oh, Może umówmy się tak, że nie będziemy przeciągać. Jeszcze jedna piosenka do końca tej godziny. The way true love can be. So let's Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie no, to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P20 Lite zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz tablet za złotówkę. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik, aż 38% taniej, 7,99 za kilogram. Cukier biały tylko złoty 29 za kilogram. Oraz brzoskwinie 41% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy.